bardziej wyrazisty i pełen nowych technologii. Przesiądź się już teraz i skorzystaj z rabatu nawet do 11 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest 18. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Kryzys turystyczny w Zjednoczonych Emiratach Arabskich może zostać zażegnany w ciągu tygodnia. Do sądu trafił akt oskarżenia w sprawie głośnego wypadku w stolicy na Wisłostradzie, w którym zginął ojciec i syn. Izrael wezwał do natychmiastowej ewakuacji mieszkańców południowych przedmieść Bejrutu. W ciągu tygodnia kryzys turystyczny w Zjednoczonych Emiratach Arabskich powinien zostać zażegnany, prognozuje MSZ. Do Polski z Bliskiego Wschodu wróciło do tej pory ponad 2000 Polaków, mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Widzimy, że niebo nad Emiratami czasowo się otwiera, wszystko oczywiście zależy od sytuacji bezpieczeństwa. Szacujemy, że dziennie Emiraty może opuszczać nawet 40 tysięcy turystów. Co oznaczałoby, że w ciągu tygodnia, oczywiście zaznaczając, że nie będzie żadnych zmian w sytuacji bezpieczeństwa. Sytuacja w Emiratach może być, ten kryzys turystyczny, tak to nazwijmy, zażegnany, bo pamiętajmy, że to dotyka cały świat. Około północy do kraju wróci ponad setka Polaków ewakuowanych z Omanu na pokładzie dwóch rządowych samolotów. Z miejsc, z których można wydostać się komercyjnymi lotami, obywatele nie będą ewakuowani. Do sądu w Warszawie trafił akt oskarżenia w sprawie wypadku, do którego doszło w ubiegłym roku na Wisłostradzie. W wyniku czołowego zderzenia z samochodem osobowym zginął 45-letni motocyklista oraz jego 13-letni syn. Oboje wracali z meczu na stadionie Legii. Kierowca Opla wraz z pasażerem uciekli pieszo z miejsca wypadku. W samochodzie policja znalazła narkotyki. Dawid F. został oskarżony o to, że umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w ten sposób, że kierując samochodem osobowym Opel z prędkością 108 km na godzinę zjechał na przeciwległy pas ruchu i jadąc pod prąd czołowo zderzył się z prawidłowo poruszającym się motocyklem marki Yamaha, w wyniku czego kierowca tego motocykla oraz jego małoletni pasażer zostali wyrzuceni z pojazdu oraz doznali urazów wielonarządowych skutkujących ich zgonem. Mówił Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. 24-letni kierowca Opla miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdu, był także pod wpływem alkoholu. Prezydent Karol Nawrocki uważa, że propozycja Francji dotycząca stworzenia w Europie niezależnego od Stanów Zjednoczonych parasola nuklearnego jest niepoważna. Premier Donald Tusk zapowiedział, że jeśli chodzi o bezpieczeństwo nuklearne, Polska będzie współpracować z Francją, o czym zamierza rozmawiać jeszcze w marcu podczas szczytu energii atomowej w Paryżu. Prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że Stany Zjednoczone są obiektywnie od wielu dekad najpoważniejszym sojusznikiem Polski w zakresie bezpieczeństwa, technologii i gospodarki. Tłumaczył, że jeśli chodzi o postępy w zakresie zdolności nuklearnych, powinny one być prowadzone zawsze w oparciu o prawo międzynarodowe, ale też w dialogu i dyskusji dyplomatycznej z partnerami. Zaznaczył przy tym, że warto byłoby wtajemniczać prezydenta w rozmowy z Paryżem w tym zakresie. Ja myślę, że jeśli są takie plany europejskie, to zwierzchnik sił zbrojnych powinien o nich przed wywiadami medialnymi wiedzieć. Karol Nawrocki odniósł się też do samej propozycji prezydenta Francji. Tego typu często nerwowe ruchy ze strony prezydenta, którego serdecznie pozdrawiam, prezydenta Emmanuela Macrona, z drugiej strony takie ad hoc odniesienia premiera Donalda Tuska wyglądają zupełnie niepoważnie. Prezydent Francji Emmanuel Macron przedstawił na początku tygodnia wizję nowego francuskiego odstraszania nuklearnego, proponując współpracę z innymi krajami europejskimi, w tym z Polską. Sylwia Białek, Polskie Radio. 102 osoby straciły życie, a ponad 600 jest rannych po izraelskich atakach na Liban. W poniedziałek armia Izraela zaatakowała cele proirańskiej organizacji Hezbollah w Libanie. Izraelskie wojska wkroczyły też do kilku miast przygranicznych. Wojsko izraelskie wezwało dziś do natychmiastowej ewakuacji wszystkich mieszkańców południowych przedmieść Bejrutu. Dzień wcześniej podobny apel skierowano do mieszkańców całego południowego Libanu. Nie wiadomo, czy był głodny, tak zdesperowany, czy po prostu chodziło o rabunek. Aż 38 tysięcy złotych strat spowodował 50-latek, który włamywał się do automatów z przekąskami w Krakowie. Kradł pieniądze, niszczył urządzenia i to na terenie kilku uczelni oraz w jednym z miejskich szpitali. Odpowiedzialny był za włamanie i kradzież kasetki z pieniędzmi w automacie na terenie jednej z krakowskich uczelni. Dodatkowo mężczyzna uszkodził to urządzenie oraz usiłował włamać się do innego automatu nieopodal. W sumie straty spowodowane przez 50-latka tego dnia zostały wycenione na łączną sumę prawie 25 tysięcy złotych. Mężczyźnie grozi nawet 10 lat więzienia, chociaż zważywszy, że działo w warunkach recydywy, no to może posiedzieć dłużej. Klimat. Dostateczna jakość powietrza jest w Grudziądzu i Sulęcinie, umiarkowana w Warszawie, Braniewie i Gorzowie. W pozostałej części kraju jest bardzo dobrej jakości. Około 10% energii z krajowej sieci oczywiście pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 18, punktualny jak zwykle Krzysztof Łoniewski i sport. Ten recydywista najwyraźniej nie tolerował śmieciowego jedzenia. A widzę płućmanowego trenera. Misji ratowniczej podjął się Aleksander Wukowicz. Pewnie nie za drobne. RTS uchodzi obecnie za najbogatszy klub w PKO Ekstraklasie, ale zamiast bić się o tytuł, walczy o utrzymanie. Stąd decyzja o Roszadzie na ławce szkoleniowej. Dziś rozstaną się z Igorem Jowiciewiczem i tak sprawę komentuje ekspert Kanal Plus i stały słuchacz Trójki Rafał Dębiński. Pobyt Igora Jowiczewicza okazał się nieporozumieniem i klęską. 12 meczów ligowych, 11 zdobytych punktów, odpadnięcie z Pucharu Polski, a w międzyczasie 15 milionów euro przeznaczonych na transfery. To pokazuje, że polska liga jest wymagająca i że przychodzenie do niej w trakcie sezonu bez jej dobrej znajomości no jest zadaniem karkołomnym. Zostajemy przy piłce, zostajemy w kraju. Raków Częstochowa uzupełnił grono półfinalistów Pucharu Polski ze sporym trudem, bo dopiero po dogrywce pokonał na wyjeździe 2-1 trzecioligową AWiE Świdnik. Umowne ciężary także w teamie Astona Martina i to za 5:12 startu nowego sezonu w Formule 1. Jak od lat odbędzie się na antypodach i wszystko wskazuje na to, że kierowcy tego zespołu, skądinąd dobrze znani fanom motorsportu, Fernando Alonso i Lance Stroll, nie przystąpią do rywalizacji. Silniki Hondy w ich bolidach wprawiają w takie drgania kierownice, że trwałe uszkodzenia palców podobno gwarantowane jak w banku. Tego jeszcze nie grali. Będą za to grali dziś w prestiżowym turnieju w Indian Wells nasi tenisiści. Przed nami wieczorne spotkania Magdy Linet, Magdaleny Fręch, Kamila Majchrzaka i Huberta Hurkacza. Więcej na ten temat w naszych wieczornych serwisach sportowych. Pierwszy z nich po 21:00. Jeśli chodzi o pogodę na jutro, to będzie pogodnie. Uwielbiam to słowo. Będę je powtarzać. Pogodnie, będzie bezchmurnie, będzie świeciło słońce. Temperatura maksymalna od 5-6 stopni nad morzem, od 10 do 13 na przeważającym obszarze kraju. Powtarzam, od 10 do 13 na przeważającym obszarze kraju. I będzie pogodnie. I najcieplej będzie na południowym zachodzie do 15 stopni i będzie pogodnie. A noc będzie pogodna? Będzie też pogodna noc. W porządku. Tak. Kiedyś powiedziałam, że będzie słoneczna, ale nie będzie słoneczna. Będzie pogodna. Przedwiośnie jak malowane. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 18:00. Przyznam, że myślałam, że Państwo dziś dzwonią do nas przede wszystkim w jednej sprawie, ale zawsze powtarzam, że telefon nasz jest do Państwa dyspozycji w każdej sprawie. Karolina bardzo lubi z Państwem rozmawiać, bo to Karolina Gonet dzisiaj przy telefonie. No i na szczęście Państwo z tej opcji korzystają. Teraz chodzi o naklejki na owocach i warzywach. Stałem sobie dzisiaj w sklepie i tak nie wiedziałem, skąd są winogrona. Były dwie flagi. Nie wiem, czy to z jednego państwa, czy z wielu państw. Na obydwu była taka sama flaga. Tutaj pisało Indonezja, tutaj pisało Monako. I teraz mam pytanie do słuchaczy. Czym się różni flaga Indonezji od flaga Monako? Daję konia z rzędem temu, kto odpowie, a jak te flagi byłyby wydrukowane w skali szarości albo czarno-biało, bo w niektórych sklepach też tak jest, to nawet puszczę im Marylę Rodowicz z piosenką Kolorowej Jarmarki. Nagrody nie do pogardzenia od pana Wojtka. Przypominam, czym się różni flaga Indonezji od flagi Monako? Krzysztof, ty pamiętasz? Wydaje mi się, że się niczym nie różnią. Troszeczkę się różnią, już to zdążyłam sprawdzić. Tak. Ale nie chciałabym podpowiadać za bardzo, ale panie Wojtku, być może pan trzymał te winogrona odwrotnie i to były polskie, narodowe winogrona. Może to właśnie tak było. Gdyby państwo chcieli zdobyć... Sugerujesz Katarzyno ocieplenie klimatu, tak poważne? Jeszcze nie. Konia z rzędem, tak? Konia z rzędem. Ewentualnie, no i to jest cymes. To jest wspaniała nagroda. Pan Wojtek puszcza Kolorowe Jarmarki Maryli Rodowicz. To już się Państwo indywidualnie umówią na tę nagrodę, ale my umożliwimy Państwu odpowiedzenie na pytanie, czym się różni flaga Indonezji od flagi Monako. Nie zagrasz pani Maryli? A no, jakby zobaczymy. Co? No zobaczymy. No zobaczymy. Zobaczymy. Na razie Talking Heads. Well, we know. Seen, and we're not losing. Road to Nowhere, jak wszystko od Talking Heads, bez zarzutu. Mucha nie siada. 13 minut po 18 słuchają Państwo programu trzeciego. Zapraszamy do Trójki. Teraz temat zapowiadany już przed 18. Osoby, o których opowiemy i które odwiedzimy dzisiaj, na co dzień zmagają się z wieloma problemami, często zapominając o sobie i o swojej kobiecości. A dzisiaj znów mogły się poczuć wyjątkowo, pięknie, a może po prostu normalnie. Mowa o kobietach walczących z kryzysem bezdomności i ubóstwem podopiecznych Fundacji Daj Herbatę z Warszawy. W tym czasie poprzedzającym Dzień Kobiet, przypomnę do porządku, 8 marca, zorganizowano dla podopiecznych Fundacji Daj Herbatę spotkanie z fryzjerką, wizerzystką i stylistką paznokci i były też rozmowy o zdrowiu. Co tu się dzieje? Doprowadzamy rączki do ładu. W tej chwili fryzuję skórki na błonek z paznokci, po to, żeby lakier dłużej się trzymał. To pani Arletta, manikiurzystka na fotelu pani Żaneta. Ma piękny kształt dłoni i paznokci, ale na eksponowanie swojego piękna na co dzień nie może sobie pozwolić. Jest ciężko. Tym bardziej, no, ja mam 39 lat, no, bym chciała tak jak inne, no, kobiety wyglądać, no, atrakcyjnie. No, ale jest jak jest. Kobieta chce pokonać kryzys bezdomności. Dziś fundacja zapewnia jej dach nad głową. No, mi jest może łatwiej trochę, żeby się umyć, zadbać tylko o siebie, tak? Ludzie na ulicy, no, ciężej mają. I to bardzo ciężko, bo muszą, no, korzystać z różnych toalet, tak, łazienek, więc mają... No ciężej. Na fotelu obok pani Karolina. Widzę, że metamorfoza się zaczęła. No trochę zamieszanie jest, ale jest dobrze. Odświeżamy kolor po prostu. Stylistka zdradza, co się zmieni. Idziemy dalej w te same kolory, co było. Jakieś podcięcie, fryzurka? Tak, troszkę, bo zapuszczamy, więc też dużo nie skracamy. To jest bardzo ważne, bo to przede wszystkim poprawia takie samopoczucie psychiczne. Pozwala też na troszeczkę się oderwać od tego, co na zewnątrz. Agnieszka Jaskulska z Fundacji Daj Herbatę. Ale też wróci do swojej kobiecości, poczuć ją na nowo, zobaczyć ją. Czasami oczami drugiej osoby, która na początku pokazuje właśnie, ale masz piękne oczy, ale masz piękne rzęsy, jesteś piękną kobietą, masz piękną skórę. Jak jest z kobiecością w czasie bezdomności? Oj, ciężko, ciężko. Ja korzystam na przykład z toalety dla inwalidów, żeby się umyć. No, jak jest bezdomny, no to... Są jakieś łaźnie, miejsca, gdzie można się wykąpać? To znaczy, tam gdzie ja byłam, to nie było. Tu Warszawa dużo daje. Osoby, które straciły poczucie własnej wartości, które uważają się za nic nie warte. Patrycja Drożdżyńska z Fundacji Daj Herbatę. Bardzo boją się zrobić cokolwiek, bo są przekonane o tym, że to i tak się nie uda, że one są po prostu skazane na porażkę i ich życie się nie może zmienić. I czasami właśnie ten taki malutki impuls, jakim jest spojrzenie na siebie w lustro i zobaczenie siebie w innej postaci, to jest właśnie ten taki pierwszy krok do zmiany. Na prawą stronę. Na fotelu fryzjerskim usiadła pani Mirka. No i tak, żeby ucho było może trochę przykryte. Czym dla kobiety jest to, że podetną sobie włoski, umalują się? No jest taki komfort psychiczny, takie naprawdę dowartościowanie kobiety. Czuję się lepiej po prostu. Staram się myśleć pozytywnie. I taki nastrój mam lepszy. Wydaje mi się, że będzie lepiej. Pani Ewa mówi, że warto dbać o siebie. Sama stara się to robić. Często tak jest, że kobiety zapominają o tym. Bo dzieci, bo ewentualnie praca, bo jakieś zajęcia w domu, bo mąż czy chłopak. Coś tam tym mężczyznom w tym czasami przeszkadza. Nie musimy się na to godzić, to jest nasz czas. To prawda, to jest nasz czas. Piękna puenta. Dzisiejsze spotkanie odwiedziła Monika Gosławska, a odbyło się dzięki projektowi Kobiecość też bywa bezdomna, który Fundacja Daj Herbatę prowadzi od kilku lat. Kilka minut temu na naszej antenie padło pytanie od pana Wojtka. Czym się różni flaga Indonezji od flagi Monako? I oczywiście nagrody pan Wojtek również zapewnia. No i oczywiście pojawiły się także od państwa odpowiedzi. Wiemy, że zawsze możemy na państwa liczyć. To posłuchajmy. Otóż one się różnią proporcją. Proporcje w indonezyjskiej są 2 do 3, a w Monako 4 do 5. Jedna jest wydłużona, druga jest taka krótsza. A flaga Indonezji jest prawie kwadratowa, a flaga Monako ma przypomina kształt flagę Polski, tylko jest odwrócona. Proszę przekazać panu, że adres mój, gdzie tego konia ma wysłać. Dobrze, to koniec rzędem zapewnia pan Wojtek, a Krzysiek Łoniewski zapytał, nie zagrasz pani Marli? Ja nie zagram? Ja nie zagram? My gwarantujemy kolorowe jarmarki. Kiedy patrzę hen za siebie, w tamte lata, co minęły, kiedy myślę, co przegrałam, a co diabli wzięli, co straciłam z własnej woli, a co przeciw sobie, co wyliczę, to wyliczę, ale zawsze wtedy powiem, że najbardziej mi żal. Kolorowych jarmarków dla szarych zegarków, pierzastych kącików, baloników na druciku, motyl drewniany, koników bujanych, cukrowej katy i spiernych. Już jest co żałować, małym rzeczom zostajemy w pamiętaniu wierni. Zamiast serca noszę chyba odpustowy piernik, bo najbardziej mi żal. We'll be right back. Gdziekolwiek nas Państwo słuchają, w samochodach, domu, w pracy, na spacerze. Mam nadzieję, że śpiewane było na całe gardło, tak jak u nas przy Myśliwieckiej. Dla Pani Maryli najpiękniejsze pozdrowienia. Z Indonezji, Monako i z Polski, i z Trójki. Zapraszamy do Trójki. A teraz kolejny temat, i to poważny temat. Tysiące ludzi dzwonią do polskich konsulatów na Bliskim Wschodzie, bo utknęli w Emiratach, w Katarze, w Omanie, chcą dowiedzieć się, co robić, jak bezpiecznie wrócić do Polski. Ministerstwo Spraw Zagranicznych uruchomiło infolinię, żeby odciążyć urzędników, ale dodzwonienie się na tę infolinię to nie jest taka prosta sprawa. Józef Niewiarowski. Dziś rano Robert Gierzędowski rozmawiał z Polką, która utknęła w Dubaju i w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie nie może wrócić do ojczyzny. W niedzielę Ministerstwo Spraw Zagranicznych, pani Alicjo, uruchomiło specjalną linię telefoniczną. Ten numer działa? Tam się da dodzwonić? Nie ma takiej możliwości. Podczas rozmowy padł temat specjalnej infolinii dla Polaków na Bliskim Wschodzie. Próbowaliśmy oczywiście z pomocą osób, które są w Polsce, ponieważ jak może nie wszyscy wiedzą, tutaj koszty posiadania karty polskiej są nawet ciężko powiedzieć niewyobrażalne. To jest nierealne. Osoby z Polski próbowały się dodzwonić na ten jeden numer i nie ma takiej możliwości po prostu. 22 523 8880. Dodzwonili się Państwo do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Po muzyczce, która się pojawia, połączenie zostaje przerwane. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, słucham. Mnie się udało, ale idę do mojego wydawcy, który może podzielić się własnym doświadczeniem. Dzwoniłem 3 razy i za każdym razem zostałem zrzucony przez infolinię, z nikim mnie nie połączono. Z powodu dużego obciążenia infolinii mogą występować czasowe trudności z połączeniem oraz wydłużony czas oczekiwania na rozmowę z operatorem. O, i się rozłączyło. Linia dla obywateli powstała po to, żeby odciążyć konsulów, bo to oni w pierwszej kolejności odpowiadają za kontakt z obywatelami za granicą. Konsul ma przy sobie telefon 24 godziny na dobę. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór mówi, że dzwoni po prostu bardzo dużo osób. Szef naszej placówki ocenia, że samych rezydentów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z Polski może być około 10 tysięcy rezydentów. Jeśli do tego dodamy turystów, co też idzie w tysiące, to proszę sobie wyobrazić, jaka jest skala dzwonienia. Nie mogę sobie wyobrazić takiej sytuacji, że każdy telefon byłby od razu odebrany, natomiast gwarantuję, że wszystkie komunikaty są otrzymywane przez konsulów, bo również drogą mailową można się komunikować. Można komunikować się w sprawie leków, potrzeb, a także pytań. Na przykład o to, w jaki sposób bezpiecznie i szybko opuścić Półwysep Arabski. Dziś 110 obywateli, w tym jak przekazuje MSZ najbardziej potrzebujące pomocy, dotrze do Polski na pokładzie 2 biało-czerwonych wojskowych samolotów. A Ministerstwo Spraw Zagranicznych wylicza, że pracownicy infolinii obsłużyli do tej pory ponad 3000 połączeń. 27 minut po 18, tu program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Luty to miesiąc wyprzedaży aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata z opcją przedłużenia do 10 lat lub do 1 000 000 kilometrów. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych. Wybierz samochód dla swojej firmy. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce. Mega okazje w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne nieprzespane noce. Pomógł mi dopiero Duofem. Suplement diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę, a na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Juhu, ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje. Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł za zakupy od 200 zł. Od czwartku 5 do soboty 7 marca. Bon zrealizujesz między 9 a 11 marca przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły w regulaminie w punkcie obsługi klienta i na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Od 30 lat. Ból ciała może brzmieć tak lub tak. Ała. Ale może też brzmieć tak. W porządku. Ukrywasz ból ciała za uśmiechem? Zastosuj Voltaren Max, który zwalcza ból z maksymalną siłą. Voltaren Max. Radość z ruchu. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku. Naku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o. Tak brzmi świeżość. I aż słychać, że to się opłaca. Na ryneczku Lidla codziennie świeże dostawy warzyw i owoców. Chrupiące, soczyste, świeże, pyszne. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Winogrona bezpestkowe Mix 500 gramów. Cena przed obniżką 10,99. Teraz 36% taniej. Tylko 6,99 za opakowanie. I pomidory malinowe Luzem. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 36% taniej. Tylko 11,99 za kilogram. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. Lidl, to się opłaca. Żegnam reklamy. 18.30 na zegarze. Pora na skrót serwisu Trójki, Karolina Kozińska. Izraelska operacja przeciwko Iranowi jest planowana na co najmniej kolejny tydzień lub dwa. Minister wojny USA Pete Hegseth w rozmowie z izraelskim ministrem obrony wezwał Izrael do utrzymania nacisku militarnego na Iran. Z kolei portal Politico napisał, że dowództwo centralne USA zwróciło się do Pentagonu o dodatkowe wsparcie wywiadowcze operacji przeciwko Iranowi przez co najmniej 100 dni, a możliwe, że nawet do września. Z 2 lat więzienia do 1,5 roku sąd obniżył karę dla łódzkiego adwokata za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Do tragedii doszło 5 lat temu pod Barczewem. Zdaniem sądu kierowca nie działał umyślnie, dlatego wyrok obniżono. O sprawie adwokata Pawła K. zrobiło się głośno, gdy w internecie napisał, że ofiary jechały trumną na kółkach i dlatego zginęły. Poczta Polska nie zapłaci kary ponad 27 milionów złotych za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych podczas przygotowań do tzw. wyborów kopertowych. Chodzi o przetwarzanie przez pocztę danych z bazy PESEL. Sąd, uchylając tę rekordową karę, potwierdził słuszność kluczowych argumentów naszej spółki, wskazując w uzasadnieniu, że w momencie przetwarzania danych obowiązywała decyzja organu państwa zobowiązująca Pocztę Polską do podjęcia przygotowań do wyborów i brak było w tym czasie orzeczeń wskazujących na bezprawność tego działania. Mówiła Joanna Trzaska-Wieczorek, rzeczniczka Poczty Polskiej. Wyrok jest nieprawomocny. Piosenkarka Britney Spears zatrzymana za jazdę pod wpływem alkoholu w kalifornijskim hrabstwie Ventura. Wokalistka ma stawić się w sądzie w tej sprawie 4 maja. A to już kolejny incydent drogowy z udziałem wokalistki w ostatnim czasie. W październiku opublikowano wideo, na którym widać, jak piosenkarka po opuszczeniu restauracji prowadzi swój samochód w sposób bardzo chaotyczny. Po ujawnieniu materiału Spears broniła się, twierdząc, że na nagraniu to nie ona, tylko jej sobowtór. Pełen serwis o 19. Noc będzie pogodna i temperatura trochę poniżej i trochę powyżej 0 stopni, a jutro także pogodnie, idzie wiosna. Najchłodniej 5 stopni nad morzem, od 10 do 13 na przeważającym obszarze kraju, a najcieplej na południowym zachodzie 15 stopni Celsjusza. Reunion teraz w Trójce i M83. 24 minuty pozostały do 19. Mnie wciąż dźwięczą w głowie blaszane zegarki, a pan Grzegorz pyta o złoto. Słyszę, że jest rozmowa na temat złota i finansowania za to złoto, zakupów, które możemy mieć z kredytu, ale ja troszeczkę bym poruszył temat tego złota, bo właśnie za ostatnich rządów te złoto, które mieliśmy, te rezerwy złota, które były przyjmowane bezpiecznie w Wielkiej Brytanii, zostały przetransportowane do Polski. Mówiąc szczerze, chciałem się wiedzieć, jaki koszt był tego transportu, po co to było robione i co, że tak powiem, kto za ten transport, za to wszystko płaci. Bo to jest dla mnie dosyć ciekawa sprawa. Po co to było organizowane, skoro rezerwa złota, przepraszam, akurat to moi informacją, są po to, żeby mieć zabezpieczenie na wypadek złej sytuacji. To chyba lepiej mieć gdzieś, gdzie jest większe bezpieczeństwo, niż we własnym kraju. Mam pytanie o te psy z przymrużeniem oka, oczywiście dla tych z Państwa, którzy intensywnie korzystają z internetu i mediów społecznościowych. Czy te psy to Asior i Dzieciok? Nie musi pan, panie Grzegorzu, odpowiadać. Od pana wiele pytań, w tym to najczęstsze, bo chyba najbardziej zawsze nas interesuje, kto za to płaci. 22,7 trójek, jeszcze do 19 do państwa dyspozycji ten numer, a za chwilę w trójce reportaż Alicji Głów, dziś o Iranie, ale przedtem z nowej płyty Mickey, Where's My Phone? Mickey pyta o telefon, where's my phone, ale cała nowa płyta Nothing's About to Happen to Me, bardzo zacna. Polecam. 19 minut pozostało do 19, to już pora. Reportaż w trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Opowieść o tym, co dzieje się w Iranie, tak naprawdę powinna należeć do tych, którzy tam mieszkają. Od soboty, od rozpoczęcia wojny, internet nie działa. Komunikatorami trudno przesłać nawet krótkie wiadomości o tym, czy ktoś jest bezpieczny, czy nie. Nic więc dziwnego, że historia, którą nagrała Alicja Głów ze studia reportażu Polskiego Radia, to będzie opowieść zapośredniczona. Do diaspory irańskiej żyjącej w Polsce i do naukowców, którzy całe życie zajmują się historią tego kraju. Profesor Anna Krasnowolska najlepiej wie, że walka o wolność Iranu to coś głęboko zakorzenionego w jego dziejach. I tak będzie się to przeplatać, skomplikowana historia i opowieści mieszkających u nas Irańczyków. Posłuchajmy materiału przygotowanego przez Alicję Głów. Wolność dla Iranu. A dużo było tych uczestników? O, tak to mniej więcej wyglądało. O, to pani profesor na pewno przeczyta, bo ja góry nie rozumiem, tłumaczenie później, ale takie właśnie Bale, plakaty też. Iran, tak, Bale, Iran, Ersepedaremones. Tak, tak, Iran jest dziedzictwem naszych ojców. Z panią profesor Anną Krasnowolską, polską iranistką i orientalistką, spotykamy się na Uniwersytecie Jagiellońskim. Proszę bardzo, nie mamy... Wspomnienia i historie sprzed lat pozwolą lepiej zrozumieć to, co działo i dzieje się w Iranie w ostatnich miesiącach. Do Iranu pierwszy raz pojechałam już pracując i pisząc pracę doktorską. I to był rok 77, czyli właściwie przed dzień rewolucji. Byłam wtedy na stypendium nie w Teheranie, tylko w Maszhadzie, czyli można powiedzieć na prowincji, ale to, co mogłam zobaczyć, to właśnie to były doświadczenia bardzo różne od doświadczeń tych ludzi, którzy byli w tym czasie w Teheranie, który był właściwie takim miastem kosmopolitycznym, bardzo kulturalnie żywym, tam się bardzo wiele rzeczy działo różnych, ale taka prowincja irańska to było propaganda sukcesu władzy monarchistycznej. To był taki biedny świat dosyć, chociaż z pozorami wspaniałości, i był to świat zastraszony. Bo była tajna policja Savak, która wzbudzała absolutny terror. To znaczy ludzie bali się krytykować system, bali się rozmawiać, były rewizje, były aresztowania, ale w tym momencie, który ja mogłam obserwować dość powierzchownie w tym Maszhadzie, ten strach zaczynał pękać. Czas dwuwładzy. Czapur Bakhtiar nadal głosi, że jego rząd jest jedynym legalnym rządem w kraju i potępia strajki i demonstracje uliczne. Radio Moskwa informowało w czwartek wieczorem. W całym kraju odbywają się masowe demonstracje na apel rządu tymczasowego. Na ulice Teheranu wyszło około 3 milionów demonstrantów, którzy zażądali rezygnacji gabinetu Bakhtiara utworzonego przez szacha i utworzenia republiki. Podobne demonstracje na ogół o spokojnym przebiegu miały miejsce i w innych miastach Iranu. Semestr drugi to już były ciągłe strajki. Na przykład uniwersytet był w większości zamknięty. Studenci protestowali. Wpadały takie bojówy. Policja przy ubicach z tarczami, z pałami na uniwersytet waliła studentów, wyciągała, aresztowała, wywoziła. Także to już było groźnie, więc tam ten ruch rewolucyjny, religijny już wtedy narastał. Ja widziałam ten czubek góry lodowej, ale to było o wiele już wtedy głębsze. W końcu ta rewolucja, mimo że właśnie społeczna, polityczna, to była w imię powrotu do tego źródła tożsamości, którym był islam. Wiele młodych ludzi z tego pokolenia rewolucyjnego, czyli takich w moim wieku czy młodszych, to byli ludzie, którzy powrót do islamu właśnie, z takiego społeczeństwa, które się, można powiedzieć, sekularyzowało, uważali za jakiś rodzaj wyzwolenia, odnalezienia siebie. I to się bardzo szybko zmieniło. To znaczy w momencie, kiedy się okazało, że ten islam potrafi być okrutny, brutalny i nieludzki, ci ludzie zaczęli się od niego odwracać. I dzisiaj to jest społeczeństwo, które jest silnie sekularyzowane jednak. I jest bardzo ciekawe, co się z tym stanie dalej. Izrael uderza na Iran. Izraelski minister obrony informuje o ataku prewencyjnym. Wzywa Izraelczyków, żeby zeszli do schronów. Rakiety spadły na Teheran dziś rano. Nad miastem unosi się gęsty dym. Izraelski minister obrony poinformował, że Izrael przeprowadził atak prewencyjny. Atak następuje po ostatnich dniach napiętych i mało owocnych negocjacji irańsko-amerykańskich, a Izrael już wcześniej namawiał Stany Zjednoczone do ataku na Iran. Tego samego dnia po południu Irańczycy demonstrują w Warszawie. Myślę, że to jest trudne do tłumaczenia dla wielu osób, ale Irańczycy sami, będąc w Iranie, cieszą się z tego ataku dzisiaj. Miejmy nadzieję, że to przebiega poprawnie. Jak najmniej ludność cywilna będzie cierpiać, jak najmniej, i będą obalać reżim. Bo uzbrojony reżim i nieuzbrojona młodzież na ulicy to jest nierówna walka, która tylko i wyłącznie kończy się laniem krwi na ulicach. Mamy tego dość. Chcemy demokrację. Irańczycy naprawdę zasługują na wolność i na dobre życie. Rozmawiam z nimi, by dowiedzieć się, co myślą i czują w kontekście bieżących wydarzeń w ich kraju. Urodziłam się już po rewolucji islamskiej. Całe moje dzieciństwo pamiętam jako mroczny czas i ciągły strach przed wojną. Właściwie odkąd miałam 7-8 lat, rodzice i wszyscy dookoła mówili, że to już jest ostatni rok, że ten już naprawdę będzie ostatni. Ale dzieje się to teraz, kiedy mam 35 lat. Oczywiście, że w nerwach cały czas sprawdzamy wiadomości, bo inaczej się nie da. Nawet jakbyśmy nie mieli żadnej rodziny tam, to byśmy sprawdzali, bo to jest cały naród, to jest kwestia naprawdę narodowa dla nas. Martwimy się i trzymamy kciuki, żeby się udało obalić reżim z jak najmniejszą lania krwi. Walczymy z tym reżimem od 50 lat. I teraz możliwe, że to się skończy. Cieszymy się. Ludzie mogą czuć się zdezorientowani, gdy widzą tu flagę Izraela, czy też flagę Ameryki obok flagi Iranu. Reżim przedstawiał ich jako wrogie nam państwa, a faktycznie to są przeciwnicy reżimu, który jest wrogiem narodu irańskiego. Dlatego właśnie tu jesteśmy, by pokazywać, jak jest. Ludzie będą walczyć z reżimem i mam nadzieję, że nie potrwa to długo. Pytam też o masowe protesty sprzed kilku tygodni i ludzi chcących zmian. To nie był pierwszy raz. Od 6 lat, od kiedy mieszkam tu w Polsce, to był 3 raz, kiedy ludzie wyszli masowo na ulicę. Ale za każdym razem reżim tłumił protesty. To było strasznie smutne, kiedy w tamtych dniach zabili na ulicach tak wielu ludzi. Oni mieli broń, a my nie mieliśmy nic. Ale myślę, że tym razem, dzięki interwencji z zewnątrz, siły będą bardziej wyrównane. Te siły zagraniczne są po naszej stronie, po stronie ludzi. Nadzieja na pewno jest i to duża, ale po tylu latach mieszkania w Polsce nauczyłam się mówić nie mówmy hop. I czekamy, aż to dojdzie do skutku. Nadzieja jest jedyną rzeczą, która trzyma naród przy życiu. Dzisiaj rano, jak tylko przeczytałam wiadomości, rozmawiałam z moją mamą. Ona też jest szczęśliwa. Mówiła, nie martw się o mnie, jestem bezpieczna, mam wszystko, co potrzeba w domu. Módl się, żebyśmy byli wolni. W tej chwili taką chwilową oazą wolności, takim przystankiem wolnościowym może być rzeczywiście upadek tego reżimu. I to się działo, prawda? To się zawsze dzieje wtedy, kiedy reżim się rozpada. Kiedy szach Mohammad Reza Pahlavi wyjechał z Iranu, Irańczycy czuli się wolni, byli szczęśliwi i i uważali, że to już teraz będzie happy end, to się też na przykład objawia burzeniem pomników. Teraz też pomnik Chomeiniego został gdzieś symbolicznie zburzony. Wtedy burzono pomniki Pahlawich wszędzie, gdzie one były. Więc to są takie krótkie, prawda, odczucia wolności zbiorowe, które potem się kończą jednak obudzeniem się z tego miłego snu. Jakie różne alternatywy są możliwe w Iranie po zniesieniu reżimu? Ostatnio właściwie popularna zrobiła się opcja powrotu do monarchii. Jest następca tronu na wygnaniu, pan Reza Pahlavi, który też jest popierany, chociaż też nie bardzo zdecydowanie, zarówno przez Stany Zjednoczone, jak Izrael. To znaczy jest taki pomysł, że należy go wysłać do Iranu, prawda, żeby zastąpił obecną władzę po jej obaleniu, ale on nie ma bardzo dużego zaplecza. Ostatnio zrobił się popularny w Iranie wśród młodych ludzi, którzy nie pamiętają już rządów jego ojca. To zresztą też ma takie, można powiedzieć, głębsze historyczne ugruntowanie. Tam się powtarza taki motyw ukrytego władcy na wygnaniu, który wróci i zaprowadzi idealne porządki. Więc jak gdyby ten mit tego wygnanego Pahlaviego się w to wpisuje w jakimś sensie. Ale są też tacy, którzy wyraźnie monarchii nie chcą, czy powrotu w jakimkolwiek charakterze potomka Pahlavich nie chcą. Chcieliby mieć demokrację taką, prawda, z władzą obieralną w demokratycznych wyborach i nieautorytarną. I Irak! I Irak! Demokracja! Demokracja! Demokracja, wolność dla kraju, który ma tysiące lat historii, tak samo jak Polska. I proszę sobie przypomnieć, że naprawdę są kraje, które mają królestwo i bardzo dobrze sobie, że mają. W tych czasach królestwo też może mieć taką stronę demokratyczną i naprawdę mam nadzieję, że to dojdzie do skutku. Teraz widzimy, że właściwie zostały wciągnięte w to wszystkie te małe arabskie państewka wokół Zatoki Perskiej, prawda, więc to się robi konfliktem międzynarodowym, poważnym. No, to znaczy, że tam jest i nadzieja, i niepokój, i w końcu też pewna dezorientacja. No bo zupełnie nie wiadomo, jak to się wszystko potoczy. Wolność dla Iranu. To była historia na bieżąco rejestrowana przez Alicję Głów ze studia reportażu Polskiego Radia. A reportaże wybiera dla Państwa Anna Dudzińska. I to już pora na pożegnanie. Dziękujemy za wspólne 3 godziny. Dziękujemy za wszystkie Państwa telefony. Po 19:00 w Trójce Rotacja i Kuba Ambrożewski. Nasz skład popołudniowy. Elżbieta Malinowska, Karolina Gonet, Michał Jędrkowiak, Katarzyna Borowiecka. Kłaniamy się do usłyszenia. I jeszcze taką piękną niespodziankę mam dla Państwa na koniec. Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira. Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire. Pour tout reconstruire, je l'aime à mourir. Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier. Elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel, et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir, ne veut pas dormir, je l'aime à mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie.